Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Mamy zapasy testów na koronawirusa i środków ochronnych, zapewnia minister zdrowia. Dwa targowiska w Gdańsku zamknięte, nie było rękawiczek, nie kontrolowano też liczby kupujących. Ponad 1 180 000 osób na świecie zakażonych COVID-19. Udało się wyleczyć prawie 250 000. Polska ma zapasy testów do wykrywania koronawirusa i środków ochrony dla pacjentów i personelu szpitali, zapewnia minister zdrowia. Łukasz Szumowski mówi, że od zeszłego tygodnia, kiedy transporty z Chin zostały odblokowane, środki ochrony w większej liczbie trafiają do szpitali. W zeszłym tygodniu tylko zostały wydane decyzje i uruchomione zostały wydania z magazynów 7 240 000 maseczek, 2 690 000 rękawiczek, 400 000 litrów płynu do dezynfekcji, 500 000 masek tych HEPA oraz kupiliśmy we własnym zakresie blisko 1000 respiratorów, 165 z nich już jest u nas. Masową produkcję maseczek ochronnych w Polsce zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Podjęło się tego ponad 100 szwalni. Dzięki temu, jak dodaje minister, produkcja maseczek już w tym miesiącu będzie liczona w milionach. Agencja Rezerw Przemysłu stworzyła 6 grup produkcyjnych zrzeszających ponad 100 szwalni. Dzięki temu już w kwietniu taki miesięczny wolumen produkcji masek niemedycznych, czyli dla każdego obywatela czy osób, które się nie stykają na tym pierwszym froncie bezpośrednio z osobami zarażanymi czy z pacjentami, to będzie 40 milionów sztuk. W Polsce koronawirusa potwierdzono do tej pory u 3627 osób. 79 zmarło. Na dwóch targowiskach w Gdańsku nie przestrzegano zaleceń Ministerstwa Zdrowia w związku ze stanem epidemii. Sprawą zajęła się policja, handel przerwano. Na Zielonym Rynku na Przymorzu oraz na targowisku przy Zawodników w centrum gromadziły się tłumy. Zarządcy nie monitorowali ruchu ani nie zapewnili środków dezynfekujących i rękawiczek ochronnych, mówi Karina Kamińska z gdańskiej policji. Zarządcy nie spełnili tych wymagań, zdecydowano o zamknięciu dwóch targowisk. Policjanci w tej sprawie skierują dokumentację do służb sanitarnych, które mogą nałożyć grzywny nawet do 30 000 złotych. Policja wspólnie z żandarmerią wojskową patroluje plaże, parki i skwery, gdzie obowiązuje zakaz przemieszczania się. Ci, którzy łamią przepisy, są karani mandatami. Liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 na świecie wynosi prawie 64 tysiące. Zakażonych zostało 1 182 000 osób. Udało się wyleczyć 244 tysiące chorych. To najnowsze dane, które podaje amerykański Uniwersytet Johna Hopkinsa, który monitoruje pandemię. Najwięcej ofiar śmiertelnych zanotowano we Włoszech i w Hiszpanii, ale władze obu krajów twierdzą, że pojawiła się nadzieja na poprawę sytuacji, bo każdego dnia umiera mniej osób niż poprzednio. Dodatkowo we Włoszech spadła liczba osób na oddziałach intensywnej terapii. Rekordowo wysokie dane zanotowano tymczasem w Wielkiej Brytanii i w amerykańskim stanie Nowy Jork, gdzie w ciągu doby zmarło odpowiednio 708 i 630 osób. W całych Stanach Zjednoczonych jest teraz najwięcej zainfekowanych, ponad 300 tysięcy. Łącznie 6 krajów ma już więcej ofiar niż Chiny, gdzie zaczęła się epidemia. W państwie środka oddano dzisiaj hołd ofiarom, a także pracującym bez ustanku lekarzom i pielęgniarkom. Kolejne drastyczne środki wprowadziła Turcja. Władze zamknęły granice 31 miast, a dla osób poniżej 20 roku życia wprowadzono godzinę policyjną. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ukraińskie Ministerstwo Zdrowia prognozuje, że szczyt zakażeń koronawirusem nad Dnieprem może przypaść w połowie kwietnia. Resort apeluje do Ukraińców o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Liczba zdiagnozowanych do tej pory przypadków COVID-19 przekroczyła 1000. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Fusiarz. Aktualności na początek. Wszyscy spędzamy teraz czas w izolacji, odbywamy dobrowolną lub też tę obowiązkową kwarantannę. Były piłkarz Legii Aleksander Pryjowicz najbliższe 3 miesiące, tak jak i my, spędzi w domu. Na pewno. Z podobnych, ale i nieco innych powodów. Piłkarz aktualnie saudyjskiego Al-Ittihad Jedda na czas pandemii wrócił do Serbii, a wczoraj złamał obowiązującą tam każdego dnia od godziny 17 godzinę policyjną. Pryjowicz przyznał się do winy, natomiast powodu opuszczenia mieszkania po 5 nie podał do wiadomości publicznej. Wielkie brawa dla Macieja Klekowskiego, pierwszego internetowego mistrza Polski w szachach. W zawodach rozegranych systemem szwajcarskim na dystansie 13 rund Klekowski uzbierał 11,5 punktu, o punkt więcej od drugiego Igora Janika i trzeciego Kacpra Pioruna. Słowa uznania należą się też koszykarzowi Jarosławowi Zyskowskiemu. Skrzydłowy mistrza Polski z Telmetu został wybrany MVP przedwcześnie zakończonego sezonu. O zaledwie punkt wyprzedził Amerykanina Rickiego Ledo z Anwilu Włocławek. Został też najlepszym Polakiem Energa Basket Ligi. A z koszykarskich wiadomości jeszcze jedna, która ma zostać potwierdzona w ciągu najbliższych godzin. Ikony NBA, Kobe Bryant, Tim Duncan i Kevin Garnett zostaną włączeni do słynnej Galerii Sław Ligi. Ceremonia wprowadzenia nowych członków Galerii Sław ma teoretycznie odbyć się pod koniec sierpnia, ale ze względu na epidemię koronawirusa nie wiadomo, czy data zostanie utrzymana. W przypadku Kobe'ego Bryanta, tragicznie zmarłego w wieku 41 lat pod koniec stycznia, w katastrofie helikoptera ze względu na okoliczności cały proces został przyspieszony i już w tym roku koszykarz znajdzie się w gronie największych legend ligi NBA. Zwykle wprowadzenie danego zawodnika do Galerii Sław to chwila bardzo wyniosła i radosna, jednak w tym roku po tragicznej śmierci Bryanta będzie to niestety smutna część uroczystości, napisała stacja CNN. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. I jeszcze na koniec miejmy nadzieję nietrafione spekulacje. Do rozpoczęcia igrzysk w Tokio pozostało 475 dni, co stanowi dokładnie 1 rok, 3 miesiące i 19 dni. Ale czy aby na pewno? O szczegółach Krzysztof Łoniewski. Długo musieliśmy czekać na decyzję MKOL-u o przesunięciu igrzysk olimpijskich na przyszły rok. Świat sportu przyjął ją ze zrozumieniem, tyle że ten termin też wcale nie jest pewny. Kwestionuje go profesor mikrobiologii i wirusolog Aleksander Kekule z Uniwersytetu Marcina Lutra w Hale. Uważa, że co prawda do lata przyszłego roku świat powinien sobie w znacznej mierze poradzić z pandemią, ale ryzyko ponownych zakażeń może wracać z krajów słabiej rozwiniętych i biedniejszych, gdzie nie wszyscy będą objęci ewentualną szczepionką. Na dobrą sprawę nie wiemy, jaki zasięg globalny będzie mieć wtedy epidemia. To powinno być jasne w marcu, kwietniu przyszłego roku. Stwierdził Kekule. Przypominamy, igrzyska w Tokio zostały przesunięte równo o rok i mają się odbyć na przełomie lipca i sierpnia przyszłego roku. Kolejny sport w Trójce jutro. Chwilę po 15. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Jutro prawie wszędzie będzie pochmurno, ale nie powinno padać. Słońce tylko na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach. Na termometrach od 10 stopni w Suwałkach do 15 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zostań w domu z Trójką. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś po długiej przerwie wracamy do moich pamiętniczków i pewnie co nieco trzeba będzie sobie przypomnieć. Mamy więc początek maja 1974 roku i właśnie z zespołem SPPT Hałturnik wyruszam na poważną 2-tygodniową trasę z imprezą Zgaduj Zgadula. To były bardzo popularne, masowe koncerty powiązane z konkursami i nagrodami, doskonale przygotowane i zorganizowane przez działającą od lat zgraną ekipę. Wjeżdżając w jakiś region, osadzaliśmy się w jednym mieście i hotelu. Stamtąd do innych miast dowożeni byliśmy autobusem na miejsce akcji. To bardzo wygodne mieszkać w dużych ośrodkach, w nieprzypadkowych hotelach. Na przykład pierwsze dni spędziliśmy w krakowskiej Krakowi. Jednak ten luksus czasami sprzyjał balowaniu, a to miewało swoje konsekwencje. Hałdornik wypełniał drugą część koncertu, tak więc sporą ilość czasu spędzaliśmy w swojej garderobie i to też nieznacznie, ale balowaniu sprzyjało. Pamiętajmy, że były to czasy, kiedy alkohol i rozrabiackie nastroje w środowisku muzyków uchodziły za nobilitujące. A hałdornik to nie były swobodne improwizacje, tylko przerażająca ilość nut i czasem starczał mały podkurek albo wczorajszy kac, aby w programie zdarzyła się niezręczność. Dlatego pełniłem rolę nieugiętego kata. Jak tylko na koncercie rozsypał cię choć jeden pasażek, następnego dnia było przegrywanie wszystkiego od początku do końca. Tego, co po koncercie, już się nie czepiałem, sam zresztą lubiłem nocne życie. Nigdy nie potrafiłem zasnąć od razu po robocie czy po podróży. Najdłużej bodaj przemieszkaliśmy w katowickim hotelu Katowice, który wyjątkowo do nocnego życia kusił i restauracją, i dancingiem, i nocnym barem. Któregoś wieczora długo tam posiedzieliśmy i kiedy wreszcie trzeba już było pospać, nagle pojawił się problem. Winda nie reagowała na żadne wezwanie, a to jednak bardzo wysoki hotel. Trzeba było drapać piechotką po schodach, no i gdzieś na wysokości 5. piętra tajemnica się wyjaśniła. Zobaczyliśmy otwartą windę, która uparcie usiłowała włączyć się do ruchu, ale w poprzek drzwi leżał jeden z naszych kolegów w stanie kompletnej nieważkości. Aż miło było patrzeć, jak drzwi windy co parę sekund szturchały go z zamachem w bok, a on sam pozostawał kompletnie niewzruszony. Nie zawsze jednak czas garderobiany wykorzystywaliśmy na karne przegrywanie, bo jednak większość koncertów odbywała się bez jakiejkolwiek pomyłki. Wtedy również sięgaliśmy po instrumenty i zapanowywała niczym nieskrępowana twórczość, w której niemal bezgranicznie królował Jasio Muniak. Potrafił jak cygan na skrzypkach pociągnąć czardaszem Montiego, wygłosić przemowę samymi tylko dźwiękami. Wpadł mi zresztą wtedy szalony pomysł, żeby to kiedyś nagrać i zacząć lansować, ale całkiem na poważnie w trzech kwadransach, jako nowe światowe zjawisko. Wymyśliłem nawet, że ten sensacyjny odkrywca na miarę Coltrane'a zwać się będzie Andy Fanzola, ale zabrakło mi jednak odwagi do strzelenia takiego balona. Czasy były takie, że nie jeden autorytet wziąłby to na poważnie. No i byłaby afera. Więc eksperymentowaliśmy dalej, nauczyliśmy się zbiorowo podrabiać na saksofonach gitarę hawajską, a brzmiało to mniej więcej tak. Przede wszystkim jednak tworzyliśmy całe wielogłosowe aranże w najbardziej ohydnej interpretacji. Oczywiście żadnych nut, żadnych ustaleń, całkowity spontan. Chcecie posłuchać, jak to mniej więcej brzmiało? Proszę bardzo. było tu żadnych ustaleń. Wszystko od początku do końca dokładnie wyimprowizowane. Ten samoczynny aranż nagraliśmy potem dla radia i jest to chyba najbardziej nietypowe nagranie Chałturnika. Nawet redakcja muzyczna długo się zastanawiała, czy to jednak już aby nie przesada. Ten temat to oczywiście standard Bye Bye Blackbird, który po chałturniczemu przetłumaczyliśmy nadto dosłownie na Żegnaj, żegnaj czarny ptaku. Wracajmy jednak na trasę. Kiedy zjeżdżaliśmy do Torunia, wydało nam się, że trafiliśmy do nierealnego świata. Hotelowe recepcje wypełnione młodymi ludźmi popijającymi winko na ogromnym dywanie, odzianymi w stroje trochę nie z tej planety bądź nie z tych czasów. Wyglądało to na bardzo wyluzowany bal kostiumowy, ale skąd bal o 11 rano? Okazało się, że trafiliśmy na studenckie juwenalia i natychmiast zostaliśmy zaproszeni do udziału w zabawie, z czego skwapliwie skorzystaliśmy. Zdążyliśmy tylko wrzucić do pokoju walizki i ruszyliśmy w miasto drabiniastym wozem zaprzężonym w najprawdziwsze konie. Bawiliśmy się świetnie i nawet nie zauważyliśmy, kiedy zbliżył się czas wyjazdu na koncert. Umówiliśmy się jednak jeszcze na wieczorne spotkanie po pracy. Kiedy jednak ten moment nadszedł, część kolegów poczuła się już nieco znużona i tylko we dwójkę z Bronkiem Suchankiem pobiegliśmy dalej w miasto. Było już trochę wyludnione, zabawa wyraźnie dogasała, ale jeszcze w parku trafiliśmy na zapartą grupkę i razem siedliśmy na ławeczce, zaczynając urokliwe rozmowy. Każdy miał coś zabawnego do opowiedzenia. Jakaś dziewczyna recytowała wierszyk o diable, używając przy tym iście diabelskich odgłosów, których nikt podrobić nie potrafił. Zrobiło się miło i kameralnie, aż nagle w alejce zamajaczyła sylwetka samotnego wojaka. Najwyraźniej nieco przyprawionego alkoholem, bo niepewnie zatrzymał się przed naszą ławeczką i tak jakoś dziwnie na nas chwiejąc się spoglądał. Zaprosiliśmy go do towarzystwa. Ktoś zauważył, a czy was żołnierzy jutro kapralnie przeczołga za takie późne powroty? Żołnierzyk poderwał się urażony i wrzasnął. A wy wiecie, gdzie kapral może mnie skoczyć? I tu wykonał gwałtowny gest Kozakiewicza. No, skoro tak, to przyjęliśmy inny ton rozmowy. Ktoś zerwał wojakowi czapkę z głowy i zaczęliśmy ją przymierzać, jak również czynić różne uwagi na temat nieregulaminowości jego umundurowania. Petent zrozumiał w końcu, że z niego kpią i zerwał się z ławki, po czym wypalił. A wam to się zdaje, że jak jesteście studenci, to wam wszystko wolno. A może my też bylibyśmy studentami, ale jak było trzeba, to musieliśmy was bronić w Czechosłowacji. No i nagle zapadła groza, bo wszyscy wiedzieliśmy, o jaką to obronę chodziło. Żołnierz już poszedł, ale rozmowa się przestawała kleić i wreszcie rozeszliśmy się w milczeniu w swoje strony. A ja z Bronkiem musieliśmy jeszcze w hotelu poprawić sobie nastrój paroma kielichami. No i następnego dnia obudziłem się z piekielnym kacem. Łeb pękał nawet od stukania łyżeczką o filiżankę i koledzy natychmiast to odnotowali. No, to zobaczymy, kto się dzisiaj pomyli na koncercie. Ktoś zauważył i rzeczywiście tego dnia wszyscy uważnie obserwowali, jak tam sobie z nutkami poradzę. To mnie oczywiście natychmiast zmobilizowało i wziąłem na ambit. Wykonałem cały koncert bez jednego potknięcia, choć tylko ja jeden wiem, ile mnie to kosztowało. A potem ruszyliśmy w dalszą trasę i wszystko się wyrównało i znów w garderobie wymyślaliśmy szalone, twórcze koncepcje. Któregoś dnia nagle Jasio Muniak zademonstrował nam swoją nową kompozycję o tytule Troszkę w górę, troszkę w dół. Tytuł nieprzypadkowy, bo jak wyjaśniał autor, ten utwór może zagrać każde dziecko, przesuwając po klawiaturze trzema palcami, troszkę w górę, troszkę w dół. Tylko między dwa z tych palców trzeba mu wsunąć pudełko od zapałek, żeby faktura się zgadzała. Jeśli wybaczycie rozklekotane pianinko, to już wam ten utworek demonstruję. Oczywiście pękaliśmy ze śmiechu, kiedy Jasio prezentował dzieło z tym pudełkiem zapałek między palcami, a w pewnym momencie oświadczyłem, że to całkiem wartościowy utwór i należałoby go nagrać na poważnie, nie z chałturnikiem, a studiem jazzowym Polskiego Radia. Jakoś nikt nie zareagował na to poważnie i to mnie znowu zmobilizowało. Zacząłem myśleć nad partyturą, wreszcie znalazłem kluczyk. Motyw obsesyjnie powinien przewijać się przez cały czas, ale przybierać coraz szybsze tempo. I na najbliższej sesji studia jazzowego nagranie zostało zrealizowane. Na poważnie. I z Tomkiem Szukalskim w roli solisty. Troszkę zboczyliśmy z chałturniczej trasy, ale ile w końcu można gadać o tym samym? Tymczasem wydaje się, że chałturnik jak raz się rozpędził, to już nic go nie zatrzyma. 19 maja zjechaliśmy wreszcie do domów, kończąc trasę w Gdańsku, a po paru dniach, na początku czerwca, chałturnik wszedł do studia polskich nagrań, aby zrealizować swoją pierwszą płytę. Nie obyło się też bez personalnych kłopotów, które teraz stawały się normą. Na trasie w roli alcisty musiał znienacka wystąpić Tomek Szukalski. Teraz pojawił się już Namysłowski. Ale jeszcze w styczniu obiecałem te płytowe nagrania Włodkowi Nachornemu, który właśnie teraz miał wrócić ze statkowego kontraktu. Niestety nie wrócił. Zamiast tego przysłał wiadomość, że jego rejs przeciągnie się o kilka miesięcy. Tyle już czekać nie mogłem. I tak Namysłowski stał się już stałym członkiem chałturnika. Natomiast żaden z naszych perkusistów nie był dostępny. I zdecydowaliśmy się koniec końców na Jurka Bezuchę. To była zupełnie nowa postać, którą gdzieś wyszperał do swojego zespołu Janusz Muniak. Wszystkie nasze przeboje musieliśmy nagrać na nowo. I do dziś uważam, że wyszło to mniej urokliwie niż radiowe pierwowzory. Może nawet i bardziej precyzyjnie, ale klimacik już nie był taki sam. Nigdy zresztą dotąd nie miałem szczęścia do płyt. Jedynym wyjątkiem był album Polish Jazz Quartetu. Istniała wprawdzie możliwość zamieszczenia na płycie radiowych oryginałów, ale wiązało się to z przyziemnym problemem. Za dostarczone gotowe nagranie muzycy dostawali jedynie połowę i tak mizernej stawki. Mimo to od owego czasu poszedłem w zaparte i nigdy już nie pokusiłem się o próbę poprawiania czegoś, co już raz zostało zrobione dobrze. Zauważyłem, że potem inni też przyjmowali tę samą zasadę. Po powrocie z trasy czekała mnie jeszcze jedna niespodzianka. Zostałem wezwany do redakcji, a tam mi oświadczono, że jeśli chcę nadal prowadzić 3 kwadranse jazzu, to muszę zdać egzamin na kartę mikrofonową. Nowy przepis, nowy wymóg, wyjścia nie ma. Nie przeraziłem się, bo już nauczyłem się i poprawnie mówić, i czytać. Ale kiedy stanąłem przed poważnym eksperckim gronem, jednak nie byłem już taki pewien siebie. Dostałem do ręki gazetę i miałem przeczytać fragment politycznego artykułu. Pewnie zrobiłem to nie najgorzej, bo jednak egzamin zdałem i do dziś mam tę kartę mikrofonową, choć na nic mi już nie jest potrzebna. Potem jednak koledzy z redakcji wytłumaczyli mi, o co w tym wszystkim chodziło. Już od pewnego czasu w radiu zagnieździło się spore grono autorów od 7 boleści, którzy wstyd rozgłośni przynosili i wygłaszanymi bzdetami i nieustannym pojękiwaniem, zająkiwaniem. Nijak ich się nie można było pozbyć, bo po pierwsze prawa pracownicze, po drugie to już zaprzyjaźnieni kolesie, więc cały fortel był jedynie po to uknuty, żeby szef mógł wręczyć wymówienie, rozkładając bezradnie ręce z komentarzem: no wiesz, tak mi przykro, ale nic na to nie mogę poradzić. No i kiedy ja zmagałem się z tego typu problemami, w Stanach Zjednoczonych działy się rzeczy znacznie dla polskiego jazzu poważniejsze. Michał Urbaniak wraz ze swoją sprowadzoną z Polski grupą odbywał ogromną trasę promocyjną. Pojawiali się w najważniejszych klubach tego świata. Grali na bardzo istotnych festiwalach. Ula Dudziak nagrała płytę z Billym Cobhamem, której niestety nigdy w życiu nie usłyszałem i do dzisiejszego dnia nie mam. Wreszcie w lipcu nastąpiło clue programu, nagranie nowej płyty zatytułowanej Atma. Do dziś uważam, że jest to jedno z najdoskonalszych dzieł Urbaniaka, choć możliwe, że nie mam racji. To było osiągnięcie. Pierwsza płyta nie tylko wydana, ale i nagrana właśnie tam. Michał Urbaniak, skrzypce. Urszula Dudziak, głos. Wojciech Karolak, klawiatury. Paweł Jarzębski, bas. Czesław Bartkowski, perkusja. I jedyny gość spoza Polski obsługujący perkusyjną drobnicę Ray Mantilla. A ta kompozycja Michała zwie się Butterfly. Michał Urbaniak, Urszula Dudziak, Wojtek Karolak, Paweł Jarzębski, Czesław Bartkowski i Rajman Tylia. Nowa płyta przyjęta została bardzo dobrze i miała solidne poparcie poważnych producentów, wynikające zresztą ze stałego kontraktu. Do tego wielka promocyjna trasa, obejmująca nawet festiwal Newport in New York. Wydawało się, że przed grupą cały świat stanął otworem. Tymczasem wszyscy trzej polscy koledzy Urbaniaków natychmiast po nagraniu spakowali manatki i wrócili do kraju, jeszcze w lipcu. Było to klasyczne zmęczenie materiału, na które złożyły się i wcześniejsze tułaczki po Skandynawii, Szwajcarii i Bóg raczy wiedzieć gdzie jeszcze. Wizja spokojnego pomieszkania w domu była nie do odparcia. Ten powrót zresztą bardzo poważnie zasilił nasze środowisko, które było już mocno wyprane wszelkimi emigracyjnymi przypadkami. Ci, którzy nadal pozostali, też krążyli po Europie jak szaleni i trudno było przewidzieć, kiedy ich zastaniesz, a kiedy nie. Słowem, wspaniały złoty okres ekspansji polskiego jazzu. Jak pewnie zauważyliście, już wcześniej od Urbaniaka odszedł Adam Makowicz, który teraz stawiał na solistyczną karierę. Początkowo były to duety z Bartkowskim czy Stańką. Używał do tego celu również elektrycznego fortepianu. Teraz Adam zdecydowanie się skameralizował i znalazł receptę na to solowe granie. Obok modernistycznych nurtów, wyniesionych z urbaniakowego zespołu, eksploatował też technikę stride piano, mocno zaprawioną wpływami Arta Tatuma, co mnie zresztą szczególnie się podobało i chyba nie tylko mnie. Tatum to już wprawdzie daleka tradycja, ale wymagająca przeogromnej techniki, a Adam ją posiadł. Tego lata wyjechał do Moskwy, gdzie odniósł ogromny sukces. Aż mi się trochę nie chce wierzyć, ale stare notatki powiadają o 50 koncertach. No to posłuchajmy teraz tego tatumowskiego Adama. Thank you. Oto Adam Makowicz rósł nam na kolejną wielką gwiazdę i niebawem miały nastąpić jego światowe sukcesy. My jednak znowu musimy wrócić do chałturnika, który swoją drapieżnością zaczął mi wbrew własnej woli coraz bardziej przysłaniać horyzont. I poniekąd stał się ojcem chrzestnym kolejnej dziwacznej formacji, na szczęście o bardzo krótkim żywocie. Kiedy w czerwcu otrzymaliśmy propozycję zagrania w warszawskim Largaktilu, nie było mowy o skompletowaniu całej sensownej grupy, więc naprędce skonstruowaliśmy coś, co nazwaliśmy grupą totalną. Nie było ważne, kto w niej grał, ale były to chałturnikowe niedobitki, a repertuar miał się opierać o to, co na chałturnikowej trasie wygrywaliśmy w garderobie. Nie wykluczając najbardziej nawet knajackich motywów. Od operetki po Słonej River. Ale generalnie nastawienie było na zupełne free, niczym niekontrolowane i nie zawsze poważne. Zasadą było, że nie będziemy wiedzieli, co będziemy grali. Istny dom wariatów, w którym wszystko się mogło zdarzyć, a im gorzej, tym lepiej. Byle nie brakło poczucia humoru. Na perkusję znów musieliśmy wziąć Jurka Bezuchę, który jeszcze na scenie siedział przerażony i powtarzał: chłopaki, powiedzcie chociaż, co mam robić. A Muniak ze spokojem powiadał: sam zobaczysz. No i ruszyła ta lawina dźwięków ku naszej uciesze, a publiczność, o dziwo, była zachwycona. Występ grupy totalnej dla pewnego grona stał się wydarzeniem niemal kultowym. Niestety, a może na szczęście, nikt tego nigdy nie zarejestrował. Jeszcze tylko raz mieliśmy wystąpić z tym programem, a było to na imprezie Jazz Jantar w Sopockiej Operze Leśnej. Wtedy jednak dokooptowaliśmy jeszcze Bernta Rosengrena, który akurat przyjechał do Polski i który na tę zabawę przystał, a potem doskonale się w nasz klimat wpasował. W lipcu, z okazji 30-lecia PRL, chałturnik otrzymał znacznie ciekawszą propozycję. Wyjazd do Malmö, do Szwecji, aby zarejestrować telewizyjny program i oczywiście dać kilka koncertów. Impreza była na bogato z udziałem wielu innych gwiazd już spoza Polski. Na tę okazję zostaliśmy zobligowani do przygotowania jednego specjalnego tematu, a był nim popularny szwedzki przebój, bo przecież o polskich tamtejsza publiczność miała raczej bardzo mgliste pojęcie. Z kolei ten szwedzki przebój nic nie mówi naszej publiczności, tak więc w naszym dorobku stanowi on jakąś swego rodzaju dziwną, nijaką pozycję. Zamiast niego wolę więc dziś na koniec zaprezentować inny utworek o tytule Eleganciaro, który także jest dość wyjątkowy, bo to chyba jedyny przypadek, kiedy improwizację wykonuje Zbyszek Namysłowski. No i proszę słuchać, jaki z niego znakomity chałturnik. A ja żegnam się już z Państwem, zapraszając za tydzień na dalszy ciąg pamiętniczków, niestety również w znacznej mierze poświęcony chałturnikowi, który dopiero jesienią miał nagrać swój największy przebój. Były to Trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.